Mapapansin mo ba? Kaya ang tulad ko, kahit nasa sulok lang ng iyong mga mata, mahuli mo kaya ang pagsulyap sa'yo? Kahit na hindi naman ako ang iyong kita.